Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Bu mübarek gecede inşallah Ramazan-ı Şerif ile ilgili bazı konulara temas edeceğiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi bu mübarek ayın faziletlerine, bereketlerine, mağfiretlerine, rahmetlerine nail ve mazhar eylesin. Amin. Bu mübarek aya evvela saygıdan bahsediyoruz. Bu mübarek aya saygının faziletleri nelerdir? Tabii ki bu saygının alametleri nelerdir? Bunlar lafla olacak şeyler değildir. Bu itibarla hepimiz evvela bu mübarek ayda göstermemiz gereken hürmet ve tazimi bilmek ve bildirmek durumundayız. Ramazan-ı Şerif, İslam'ın nişanlarının en büyüklerinden. Ona saygı bizzat Allah-u Teala'ya karşı bir tazim ifadesidir. Böyle bir mübarek ay ki ona saygı gösteren kafirler bile istifade ediyorlarken, tazimsizlik ve hürmetsizlik nedeniyle kaybeden Müslümanların zararı çok büyüktür. Şimdi bu bapta konuşacaklarımız bu hususta örnek teşkil edecektir. Onun için Rabbimizden niyazımız, bu mübarek aya karşı gösterilmesi gereken hürmet ve tazime cümlemizi muvaffak kılarak bu değerli ayın şefaatine bizleri mazhar buyurup şikayetinden emin kılmasıdır. Amin. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Yüte yevmel kıyameti bi şehri Ramazan ve nâsü fil mevkifi fekulûn men hâzâ nebiyyün em resûlün em melek. Mâ râeynâ misle hâzâ ve lâ misle cemâli. Kıyamet günü Ramazan ayı insanlar mahşerde toplanmışken getirilecek. Herkes onu görünce şaşıracak. Bu da kim? Nebi midir, Resul müdür, melek midir? Bunun gibi bir varlık görmedik. Bunun güzelliği gibi bir güzellik görmedik. Fekûmu beyne değil cebbâri celle celâlu fekûl. Ramazan ayı bir insan kılığında ahirette bütün ameller suretlenecek. Güzel ameller güzel suretlerde. Kötü ameller çirkin suretlerde şekil alarak karşımıza çıkacak. İyi amellerimiz, orucumuz, namazımız, teravihlerimiz vesaire, fitrelerimiz, sadakalarımız, hayırlarımız, hasenelerimiz burak şeklinde vesaire faydalı mahlukat şeklinde gelecek. Kabirden çıkar çıkmaz karşımıza çıkacak. Sen dünyada benim çok sıkıntımı çekmiştin. Benim yüzümden keyfini kaçırmıştın, aç susuz kalmıştın, istirahatini terk etmiştin. Şimdi bin benim üzerime de seni cennete uçurayım diyecek. Tabii kötü ameller, Allah muhafaza buyursun, yılan gibi, akrep gibi, katır katar akrepler, büyük yılanlar suretinde insanın üzerine binecek Allah muhafaza. Kur'an'dan yüz çevirmenin, İslam'dan yüz çevirmenin, Allah-u Teala'nın emirlerini kırmanın, yasaklarını işlemenin reçetesi, faturası çok ağır olacak. Onun için bu mübarek ay tabii orucuyla, teravihiyle, sahuruyla biraz zorluğu zahmette olsa da yarın ahirette Mevla'nın huzuruna geldiğim çok büyük şefaatçi olacak. Ama tabii ki bunun ibadetlerine riayet etmeyenlerin de kusranı, hasreti, nedameti pek büyük olacak. Onun için Rabbimiz bize Habibini yolladı, bu kadar ayetler, hadisler yolladı, hocalar, vaizler yolladı, bize hakikati duyuruyor. Kimse duymadık demesin. Öylece buyuruyor, estaizu billah. كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ فَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. İşte böylece Habibim biz sana geçmiş ümmetlerin haberlerinden, önemli kıssalarından anlatıyoruz bu Kur'an'da. Tarafımızdan sana öğüt verdik, nasihat verdik. Kim bu Kur'an'dan yüz çevirir? Kim bunun haberlerini dinlemez? Kulak ardı eder, sırtını döner, Kur'an'dan yüz çevirir. Şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir yük taşıyacak. Hem de o yükün altında ebediyen inleyecek kalacak. Herkes salih amelini burak edinmiş, cennete uçarken o kötü amellerin altında ezilip kalacak. Kıyamet günü onların yükleri ne kadar kötü oldu. Onun için sırtımıza yük almayalım. Allah-u Teala bize Kur'an gibi bir kitap verdi. Dünya ve ahiret saadeti bunda. İstifade edelim. Bak ne güzel oturuyoruz, konuşuyoruz. Siz de dinliyorsunuz. Bugün rahat yerdeyiz. Yarın kabirdeyiz. Dünya bugün, ahiret yarın. Birden Mevla'nın huzurunda kendimizi bulacağız. Bu konuştuğumuz konular ne zaman gerçekleşecek diye şaşmayalım. Birden ahirette kendimizi bulabiliriz. Çünkü ölüm aniden gelecek. Birden öldükten sonra daha dünyaya dönüş olmayacak. Artık gidiş ahirete olacak. Onun için Ramazan'la karşılaşacağız orada. Bu mübarek ayın bakın iyiliklerine. Men kâne lehu kıbeli hakkun fel yekum. Ramazan diyecek ki benden taraf hakkı olan kalksın alsın. Diyecekler men ente, sen de kimsin? Tudiyu ma beynel meşriki vel mağrib. Doğu ile batı arasını pırıl pırıl aydınlatıyorsun. İşte Hazreti Ramazan gelecek. Herkese bir ışık verecek. Feminü men yu'ti kadıyı men yudiyu lehu mesirete şehr. Kiminin eline bir dal verecek. O dal bir aylık yolu kendisine aydınlatacak. Ve ahir yudiyu lehu mesirete cuma. Kimine verdiği bir haftalık mesafeyi aydınlatacak. Ve ahir mesirete yevm. Kimininki bir günlük. Ve ahir mevta akademeyi. Kimine verdiği dal ancak ayağının ucunu gösterebilecek. Yine bu imanını kurtarmış ki ayağın ucunu işte görebilecek kadar bir nura malik olmuş. Demek nur nereden alınıyor? Dünyadan alınıyor. İşte bu Ramazan-ı Şerif nurların kaynağı. Bunun namazı, bunun orucu. Teravihleri, zikirleri, tesbihleri. Söylüyorum size yapacağınız bazı faziletli amelleri. Kimini de kitaba bakın diye havale ediyorum Ramazan-ı Şerif Risalesini. Sayfa sayfa takip edin, Filistin'den takip edin, alın, sorun, bulun. Günler geçiyor, bak bir hafta oldu. Şimdi ne namaz var önümüzde, hangi gün ne kılınacak, hangi akşam ne kılınacak? Bunların hepsi yazılıyor. 10 gün, Ya Erhamer Rahim'in zikri bitiyor. 100 kere günde yapılan zikir, Ya Gaffara Zünub, ortası mağfiret. Bu zikirler başlayacak, bunların hepsini takip edin. Nurlar dağıtılıyor, alın. Nursuz kalmayın. Yarın ahirette ona buna yalvarmayın. Mevla bu kadar bolluk verdi, dağıtıyor. Şimdi mahrum olan ahirette nasıl mahzuz olacak? Ne bulacak? Onun için Allah Teala kıyametten bahsederken münafık erkeklerle münafık kadınlar nurları söndüğü zaman kabirlerinden kalktıklarında bir ufak nura malik olacaklar. Sonra yarı yolda nursuz kalacaklar. Ayaklarının ucunu dahi göremeyecekleri zifiri karanlığa düşecekler. Cennet ehli pırıl pırıl yanlarından geçerlerken Vurûnâ nektebis min nûrikum. Ne olur bize de biraz bakın. Biraz bizim tarafa dönseniz sizin ışığınızla biz de yolumuzu görürüz. Nurunuzdan bir hisse alalım diye yalvardıkları zaman Kîlerci'û verâekum feltemişû nûrâ. Dönün gerinize. Dünyaya dönün de orada nur arayın. Biz nuru oradan aldık. Burada nur yok diyecekler. İşte Ramazan-ı Şerif. Bu mevsimde nur bulamayan ahirette ne bulacak? Azap bulacak. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوَكِّرْهُ. Artık isteyen Ramazan'a hürmet etsin, saygı göstersin. وَمَنْ لَا يُوَكِّرْهُ. Kim ki tazim etmez, saygı göstermez, orucunu tutmaz, teravihsini kılmaz, beş vakit namazlarını kılmaz, fitresini vermez, zekat, sadaka, hayır, hasene yapmaz, bu mübarek ay geldiği halde günahları bırakmaz, tevbe etmez. فَيُسَامُ عَذَابًا يُصِيبُهُ عِنْدَ الْاَنْوَارِ مِنَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ. İşte herkese dağıtılan nurlar. Herkes Ramazan-ı Şerif'e saygısı nispetinde nura kavuşurken o da hasret ve nedamete kavuşur. Büyük pişmanlığa ulaşır. Yandım diye bağırır. Kafasını vuracak kaya arar. Bulamaz. Ahiretin bir ismi pişmanlık günüdür. Onun için Mevla Habibin emrediyor. Estaizu billah. Ve enzirum yevmel hasreti iz kudiyel emru ve hum fi gafletin ve hum la yu'minun. İnna nahnu nerithul erza ve men aleyha ve ileyna yurca'un. Pişmanlık gününden onları uyar. Ne zaman iş bitecek, hüküm kesilecek, cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme yollanacak, ölüm alacak koç suretinde getirilecek, cennetle cehennem arasında boğazlanacak, cennet tarafına melek ya helel cennet huludun filâ mevt, ey cennetlikler orada ebedisiniz, artık ölüm yok, ölüm kesildi diye nida edecek. Esas cennette o zaman bayram olacak. Çünkü girdikleri nimetlere, kavuştukları nimetlere çok alışmak istemeyecekler. Ya çıkarılırsak diye böyle yabancı gibi dururlarken ölümün kesildiğini duyunca oh tamam artık burası temelli yerimiz, rahat edebiliriz diyecekler. Veya helennâr hulûdün felâmet. Cehennem tarafına ey ateşte yananlar, ölüm kesildi artık, siz de orada ebedisiniz dendi mi? İşte cehennemde fezâ-i ekber kopacak. En büyük feryat o zaman kopacak. Çünkü ateşte yanan da yine bir ümitle çıkarım, kurtulurum diye beklerken bir de azaptan çıkamayacağını anlayınca veya ölürüm kurtulurum, yok olurum kurtulurum düşünürken yok da olamayacağını anlayınca işte o zaman büyük feryat kopacak. Ya Ramazan'a hürmet etmeyen, herkese nur dağıtılırken kendisine isabet edecek o pişmanlık azabını, hasret ve nedamet azabını hissedecek. Onun için geçen derste de geçti ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir delikanlıya şefaat etmek istediğinde Allah-u Teala "Kasmu şehr Ramazan, Habibim sen şefaat etmek istiyorsun, senin katın, benim katımda değerin büyüktür ama bu delikanlı Ramazan şerif girdiği halde günahları bırakmadı, tevbe etmedi, isyana devam etti ve aniden tevbesiz öldü. Ramazan şerif de şimdi ondan davacı oldu. Hasmı Ramazan ayıdır." Cevabını alınca "Ene beriyum mimmen hasmu şehr Ramazan ve men yeşfa'u limen lem ya'rif hurmete Ramazan." Ramazan ayı gibi bir hasmı olandan ben uzağım. Ramazan'ın hürmetini bilmeyen kimseye kim şefaat edebilir? Buyuruyordu. Geçen derste geçti. Kardeşler bu dersleri dinleyin, dinletin. Ramazan-ı Şerif kıyamet günü en güzel bir surette gelerek Allah'ımızın huzurunda secdeye kapanacak. Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ, "Ya Ramazan üsel hâceteke fehud biyedin men arafe hakkak." Ey Ramazan, dile benden ne dilersen, senin hakkını tanıyan, sana hürmet ve saygı gösterenin tut elinden buyuracak. Böylece Ramazan-ı Şerif Arasat meydanında dönüp dolaşacak. Hakkını tanıyan, yani onda Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçan kulların elinden tutacak Mevla'nın huzurunda, Mevla mekandan münezzeh olarak Ramazan gelip duracak. Allah Teala, "Ya Ramazan mâzâ turîd?" Ey Ramazan ne istiyorsun? Ramazan diyecek, "Üriden tütev videoyu bir tacil vakar." Ya Rabbi bu kulun oruç tuttu, teravih kıldı, beni saydı, hakkımı tanıdı, buna vakar tacı giydir. Allah Teala ona öyle bir taç giydirecek, ondan sonra onu büyük günahkarlardan 70 bin kişiye şefaatçi kılacak. Allah Allah. Hem de büyük günahkarlar. Ramazan'ın hakkını herkes veremez. Hakkını vermek her yiğidin harcı değil, her ağzın kaşığı değil. Hakkını veren adama da bu kadar şefaat hakkı verilecek. Sonra 1000 tane huriyle evlendirilecek. Her birinin hurinin yanında nesi var? Bir hizmetçisi var. Bak dünyada hanımlarımıza en çok lazım olan şey nedir? Hizmetçidir. Yani hepsi isterler ki işte evi temizlemeye biri yardımcı olsun, yemeğe biri yardımcı olsun, çocuklar bakmaya biri yardımcı olsun. Cennette hizmetçileri dolu. Dünya hatunları hurilerden güzel olacak. Çünkü huriler orada yaratılmışlar, namaz kılmamışlar, oruç tutmamışlar, mükellef mesul tutulmamışlar. Ama dünyadakilerin başını Ayşe anamız çekecek. Ayşe anamızın başkanlığını yaptığı bir fırka, bir cemaat asla yenilmeyecek tabii ki. Biz namaz kıldık, biz oruç tuttuk, biz şu kadar sıkıntı çektik. Siz burada rahat rahat yaratıldınız, bir şeyden haberiniz yok diyecek. Onun için dünya hanımları hurilerden çok daha güzel kılınacak. Sonra Allah Teala onu Burak'a bindirecek. Ramazan-ı Şerif'e soracak. Ey Ramazan daha ne istiyorsun? Mâzâ türedi ya Ramazan. Ya Rabbi enzilü bi civari nebiyyik. Ne olur onu Muhammed Mustafa'nın civarına, sallallahu aleyhi ve sellemin komşuluğuna nasip et. Böylece Allah Teala onu Firdevs-i Alâ'ya, cennetin en üst yeri, en gözde ve güzide yeri makamına yerleştirecek. Mevla soracak. Mâzâ türedi ya Ramazan daha ne istiyorsun? Ramazan-ı Şerif diyecek, kazaytu haceti ya Rabbi eyne kerametükeli. Ben isteğimi yerine getirdim, senden isteğimi koparttım. Ya Rabbi peki senin bana ikramın hiç olmayacak mı? Bu kul bana bu kadar saygı gösterdi, sen fazladan ne veriyorsun? Ne pazarlık yapacak bizim için, görüyor musun? Böylece Allah Teala o kuluna kırmızı yakuttan ve yeşil cebercetten 100 tane şehir verecek. Hey fukaraların dünyası! Görüyor musun dünyayı? Ne fakir yurdudur burası. 60 sene çalışıyor da adam 60 metrekare daire alamadan mezara giriyor. 60 santim yere giriyor. 100 tane şehir. Şehirler de öyle tuğladan, çamurdan, sıvadan, boyadan değil. Kırmızı yakut. Bir kırmızı yakut gramı ne kadar para? Kırmızı yakuttan bir iki tane tuğla olsa, taş olsa kapalı çarşıda alacak adam çıkmaz. Kimsenin parası yetmez. 100 tane şehir şehir, İstanbul'a mı benzer? Öyle şehir. Kırmızı yakut, yeşil cebercet. Her taraf. Ve fi kulli medinetin elfu kasr. Her şehirde 1000 köşk var. Her köşkün artık 70.000 kapısı var. Bir kapısından öbür kapısı gözükmez. Her taraf. Nimetler, zevk-ü safalar, hizmetçiler. Cennet, yaşanacak yer. Cennet, kralların yurdu. Dünya, fukaranın yurdu. Allah Teala cenneti yarattığı zaman Tuğba leki menazilel müluk. Ey kralların yurdu, padişahların yurdu. Müjde olsun sana. Tabii dünyada yiyecek soğanı ekmeği bile yok, garibim fakirim ama oruç tutuyor. Sahura kalkıyor, teheccüd kılıyor, teravih kılıyor. Allah diyor, sabrediyor, kanaat gösteriyor, rıza gösteriyor. İşte cennet onu bekliyor. Ya innel cinan yeştekne ila arbaat nefer. Cennetler dört kısım insana hasret çekiyor. Aşk ile bekliyor. Ya Rabbi ne zaman ölecek de bana gelecekler diye. Yollarını gözlüyor. Saimi Ramazan. İşte Ramazan orucu tutanlar. Ve talil Kur'an. Kur'an okuyanlar. Ya mut'imil ci'an. Bir rivayette mut'imil ciran. Konu komşularını, fakirleri, açları doyuranlar. Açları doyuranlar, özellikle konu komşusunda aç varken uzağa açılınmaz. İnsan en yakınından başlar. İbde bimen te'ul. Önce ailenden başla. Bakmakla yükümlü olduğundan başla. Ondan sonra anan baban, sonra kardeşin, teyzen, sılay rahim. Öylece kimler var, fakirler? Ya böylece yedir. İşte cennet bunlara aşık. Bunların tersi olursa korkarım cehennem aşık olur. Allah muhafaza buyursun. Ne zaman ölecek de bu adam, ben de yakacağım onu diye. Yolunu gözlerse halimiz yaman olur. Onun için cennetle aramızı iyi yapalım inşallah. Şimdi bu kadar mükafat sayıyoruz. Kiminize çok gibi gözüküyor. Allah Allah, 100 tane şehir, her birinde 1000 tane köşkten eder 1 milyon köşk. Ne yapacağım ben o kadar? O zaman rahmetli Hasip Hoca öyle derdi. Fazla gelirse bana verirsin ya derdi. Yine başlardı, millet gülerdi. Ne gülüyorsunuz derdi. Fazla gelirse bana verirsin. Nerede vereceksin be? Ya dünyada bile insana bir köye gidiyor, bir şuraya gidiyor, bir buraya gidiyor, bir sene oradan bu köye, bir daha sene ya şuraya gidelim. 20-30 senelik bir hayat. Nereye gideceğimizi şaşırıyoruz. Sonsuz hayatta tabii ki sonsuz köşkler, saraylar olacak. Allah Teala katındaki müjdeler bunlardan kat kat büyüktür. Çünkü İslam'ın nişanlarının değeri çok daha büyüktür. Ramazan'ın büyük hürmeti var Allah indinde. Tabii ki bu mükafatlar iştahımızı kabartmasın, ağzımızı sulandırmasın. Çünkü her oruç tutana da bu kadar mükafat verilecek anlamında değildir. Zira burada hakkını tanıma vasfı konuşuluyor. Hakkını tanıma. Bu her oruçlunun hak ettiği bir vasıf değil. Onun için günahlardan uzak durma meselesi. Ramazan-ı Şerif'in hakkını tanımak kolay iş değil. Kafirler bile Ramazan-ı Şerif'e duydukları hürmet ve saygıdan istifade ediyorlar dedik. Nasıl istifade edecek? Kafir nasıl faydalanabilir diye aklınıza dersimizin başında bir soru takıldıysa, işte misal olarak kitaplarımızda şu rivayeti görmekteyiz. Bir mecusi ateşe tapan bir kişi baktı ki oğlu Ramazan günü çarşıda yemek yiyor. Hemen ona bir tokat attı. Dedi ki niçin Müslümanların Ramazan'ına saygılı olmuyorsun? Biz inanmıyoruz Ramazan'a. Mecusiyiz ama Müslümanlar oruç tutuyor. Saygılı olman gerekmez mi? İşte görüyor musunuz? Evvelce Rumlar, Ermeniler, Mecusiler dahi saygılarından dolayı açıkta yemezlerdi. Yani oruç tutarlardı manasına demiyorum. Açıkta yemezlerdi. Çünkü imanı olmayanın tuttuğu orucun bir faydası olmaz. Şimdi Ermeni Patriği oruca niyet etmiş. Bir ay demiş Müslümanlarla beraber tutayım demiş. Mutafyan mı nedir mesela? Müslümanlara demiş bir efendim işte uyum sağlayayım diye bir oruç tutayım bakalım demiş. Şimdi bu İslam'a inanmadıktan sonra Allah'a, peygambere, İslam'ı kabullenmedikten sonra, Hristiyanlıktan beri olmadıktan sonra bunların namazı, orucu, hiçbir şeysi indallah'ta kabul değil. Ve men yebteği gayrel İslam dinen felen yukbele min. İslam'dan başka din arayanın dini kabul edilmez Allah buyuruyor Kur'an'da. Dolayısıyla ibadeti kabul edilmez. Ama şimdi saygının bir faydası olur mu meselesi? Evvelce İstanbul'da efendim ve İslam memleketlerinde yaşayan zimmi statüsünde bulunan gayrimüslimler Müslümanların Ramazan'ına saygı göstererek alenen yemezlerdi. Tabii ki oruç tutmazlardı ama alenen de yemezlerdi. Şimdi maalesef bakıyoruz Müslümanım diyenlerde bile bu saygıyı bazı Müslüman geçinenlerde göremiyoruz. Alenen yiyor. Kardeşim ben hastayım özür dilerim. Tamam. Eğer Müslüman bir doktor hakikaten senin tutamayacağına dair sana fetva ve ruhsat verdiyse, Müslüman bir doktor, oruca inanan bir doktor, tamam ben bir şey demiyorum. Allah'ın müsaadesini ben mi yasaklayacağım? Ondan sonra seferi olursun. Mesela İstanbul'a gelmişsin Adana'dan bir yerden. Burada yolcusundur. Tamam bunlar seferiyi tutmayabilir, hasta tutmayabilir ama açıkta da yemek uygun değildir insan. Bir efendim oruç tutmayacak bir durumdaysa da. Ya hanım kardeşlerimiz özür halinde olur tamam ama ortalıkta Müslümanların oruçlu olduğu bir ortamda milletin gözü önünde yemek de saygıdan değildir. Çocuğuna böyle bir azarlamada bulunan bu mecusi günün birinde vefat etmiş. O zamanın alimlerinden biri onu rüyasında cennette böyle bir izzet tahtına yüce bir makama kurulmuş halde görünce ya şaşırmış kalmış. Sen mecusi değil miydin ya? O da demiş evet ben mecusiydim ama tam öleceğim anda yukarıdan doğru bir nida işittim. Ya melaiketi la tetruku mecusiyen fekrimuhu bil islam bi hürmetihi ramadan. Ey benim meleklerim onu ateşperest olarak bırakmayın. Öyle canını almayın. Ramazana hürmeti sayesinde ona İslam'ı nasip edin. Diye bir ses işittim ve son nefeste iman ile çene kapamak bana nasip oldu. Ve biliyorsunuz el-İslam yecubbu makable, İslam geçenini keser atar. Böylece 90 senelik kaşerlenmiş gavur şimdi iman etse anadan yeni doğduğu gün gibi sıfır olur. Demek ki adam direkt cennete girmiş. Böylece Allah ona ikram etmiş. Şimdi iyi düşünelim. Ateşperest biri bile Ramazan ayına hürmeti sebebiyle iman saadetine kavuştuysa ya bizim gibi imanlı olarak ona hürmet eden, oruç tutan, teravih kılanlar kim bilir ne mükafatlara nail kılınacaklardır. Yine kitaplarımızda gördüğümüz bir nakil konumuza örnek teşkil eder. Muhammed isminde bir adam namaz kılmazmış. Büyük tehlike. Namazsızlık imansızlığın köprüsü. Büyük tehlike. Ama Ramazan-ı Şerif girince güzel elbiselerini giyer, hoş kokular sürer, namazlarına riayet eder ve 11 ay kılamadıklarını kaza eder. Tabii size de böyle bir şey yapın diye bir formül üretmiyoruz ha. Tam bu bana göre 11 ay kılmayayım, bir ay kılayım. Böyle bir şey yok. Ne zaman öleceği kimsenin bilgisi dahilinde değil. Aniden ölürsün Allah muhafaza, secdesiz gidersin Allah'a. İşin zor olur. Fakat bu bir kişinin başına gelen hadise mev'ize kitaplarımızda naklediliyor. Bize de bir ibret olması açısından zikrediliyor. Bir gün ona sormuşlar sen niye böyle yapıyorsun? Demiş ki bu tevbe ayı rahmet ve bereket ayı hürmetine Allah fazl-ı keremiyle günahlarımdan geçer umuyorum. Onun için her sene böyle yapıyorum diye cevap vermiş. Derken bu kişi vefat ettiğinde rüyada görülüp Tabii biliyorsunuz ahiretten bir haber alamıyoruz ancak Kur'an hadis dışında ölen insanların durumuyla ilgili vesaire rüyalar, salih rüyalar tabii ki bize bir bilgi veriyor. Ona soruldu, Allah sana ne muamele yaptı? Cevapta dedi ki غَفَرَ لِي رَبِّي بِحُرْمَةِ تَعَظِيمِ شَهْرَ رَمَضَان Ramazan ayına gösterdiğim saygı sayesinde Rabbim beni bağışladı. Bu Allah'ın elinde, istediğini bağışlar kardeşim. لَا يُسْلُ عَمَّا اَفْعَلْ Yaptığından sorulmayan bir Allah Celle Celaluhu, kimse sen niye onu affettin, niye beni affetmedin diyecek hali yok. E tabi ki Ramazan ayında namaz kılanın, günahları bırakanın böyle bir mükafata nailiyeti söz konusuysa, ömrü hayatı boyunca Ramazan-ı Şerif'e hürmet eden, namazlarına devam eden, Ramazan dışında da beş vakit namazlarını kılan insanlar tabi bu mübarek aya girdiklerinde nasıl af olmayacaklar diye düşünmeliyiz. Ama tabi bu kişiye böyle bir muamele reva görüldü diye, uygun görüldü diye herkese aynı muamele uygulanacak değildir. Allah Teala fazl-ı kerem sahibidir. Fakat Rabbimizin kime ne muamele edeceği kimse hakkında kesin değildir. Hepimizin hakkında akıbet gayıptır. Bu itibarla ömrü boyu namaz kılıp oruç tutanın bile bazı günahlarını Allah Teala hesaba çekerek, muhafaza ederek gel bakalım buraya deyip küçük bir günahtan dahi azaba düçar edebilir. Ama bir de bakarsın ki adamın büyük günahlarını bağışlamış, imanı hürmetine, işte yaptığı bir amel hürmetine onu da bağışlayabilir. Ve yecuzul ikabu ale's-sagireti vel'afu ani'l-kebireti. Ehl-i sünnet itikadında Allah küçük günahı da azap edebilir, büyük günahı da bağışlayabilir. Dolayısıyla biz elimizden geldiği kadar bu mübarek ayda olsun, bu mübarek ayın dışındaki aylarda olsun Rabbimize isyan etmeyip dininin nişanlarına tazime devam etmeliyiz. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in faziletlerine dair birçok hadis-i şerif ve rivayetlerle efendim karşı karşıya olduğumuz bir bab açacağız inşallah ve bu hadis-i şerifleri sizlerle paylaşacağız. İlk hadisimiz An Ebi Hurayrate radıyallahu teala anhu anin nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve selleme kal İzâ dehale ramadânu füttihat ebvâbus semâ ve fi rivâye ebvâbul cenne fi rivâye ebvâbul rahme ve gullikat ebvâbu cehenneme ve sülsiletiş şeyatîn. Evet. Ramazan-ı Şerif girdiği zaman gök kapıları açılır. Yani dualar kabul olur anlamına geliyor. Buhari'de bu şekilde. Bir rivayette rahmet kapıları açılır. Bu da Müslim-i Şerif'in rivayetine. Evet, ikisinin de ittifak ettiği müttefekun aleyh rivayette cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur, zincirlerle bağlanır. Şimdi tabii ki İbn Hacer Heytemi Hazretlerinin görüşünü benimsiyorum. Buyuruyorlar ki ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde geçen lafızların manalarını tevile kaçmadan, değişik şekillerle yorumlamadan hakiki anlamlarıyla değerlendirmek mümkün iken mecazi manalara gitmeye lüzum yok, hatta cevaz bile yok. Dolayısıyla bu hadis-i şerifler, sahih kaynaklarda geçen bu hadis-i şerifler efendim her bakımdan değerlendirilmeli. Gök kapılarının da, cennet kapılarının da, rahmet kapılarının da Ramazan-ı Şerif'e hürmeten hakikaten açıldığı, gerçek manada açıldı. Bu kapılar hakikaten vardır. Cennet şu anda mevcuttur Ehl-i Sünnet itikadına göre. Cennet her Ramazan süsleniyor, donanıyor, kuşanıyor. Şu anda cennet mevcuttur. Ramazan'da cennette çok büyük bir donanma var, kuşanma var, güzelleşme var. Göklerin kapıları var. Allah-u Teala'nın rahmet kapıları var. Bütün bunlar tabii biz görmesek de mevcut olan şeyler. Şeytanların bağlanması, bunda da mecaza gitme lüzum yok. Hakiki anlamda hakikaten şeytanların zincire vurulduğu İbn Abbas hadisinde geçiyor. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde Allah Teala buyuruyor ya Cibril uhbitil ardı fasfit meradetiş şeyatin. Ey Cibril yere in. Azgın şeytanları zincirle ve gullum fi ahlal. Bu kağıtlarda tasmala. فَمَقْذِفٌ فِي لُجَّجِ الْبِحَارِ Sonra onları denizlerin dalgalarına salıver. Hatta لَا يُفْسِدُوا عَلَى اُمَّتِ مُحَمَّدٍ Habibi sallallahu aleyhi ve sellem sevgilimin ümmetinin oruçlarını bozduramasınlar. Bu anlamda tabii ki şeytanların zincirlenmesi söz konusudur. Bu itibarla Müslümanların ekserisi şehvetleri kıran oruç ibadetiyle vesaire ibadetlerle özellikle Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meşgul olduklarından şeytanlar bu ayda müminleri günahlara düşürüp azdırmaktan engellenmişlerdir. Engellenmişlerdir. Bundan dolayı 12 ay içerisinde en çok ibadet edilen ve en az günah işlenen ay hiç şüphesiz ki Ramazan-ı Şerif ayıdır. Bakın emniyet raporlarına bile bakın suç işlenme oranı tamamen düşük seviyededir. Ramazan-ı Şerif'te insanların efendim suça eğilimleri, günaha meyilleri dahi azalmaktadır. İşte bu şeytanların bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Ama yine de Ramazan ayında da bazılarının büyük günahlar işlediği görülmektedir. Buna ne denir derseniz, İbn-i Melek rahimeullah gibi bazı alimler bu hususta birkaç cevap açıklamışlardır. Her oruç tutan Müslümanın şeytanları bağlanmışsa da günah işlemenin tek sebebi şeytanlar değildir. Pis nefisler ve insan şeytanları gibi bir takım şer sebepler de vardır. Şeytanı şeytan yapan nefsi ise tabii ki bir nefis 70 şeytandan pisse o zaman o nefis de tam içimizde, tam ortamızda hüküm sürdürmekteyse bizim günahlardan tam anlamıyla kurtulmamız söz konusu olmaz. Tevekke nefseke la te'menenne gavâ ileha fe innen nefse ahbethu min seb'ine şeytana. Nefsinden kendini kolla, şerlerinden emin olma. Çünkü bir nefis 70 şeytandan piştir ha. Onun için nefisle yine beraberiz. Ancak bu açlık, susuzluk, iftarda da biraz mümkünse az yemek üzere tutulan oruç nefsi kırmakta da en büyük etkendir. Çünkü açlık kadar nefsi terbiye eden hiçbir ilaç yoktur. Allah Teala nefsi cehenneme atmış. Yine nefis inadından vazgeçmemiş. Açlıkla terbiye edince ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Ben senin aciz kulunum diye itiraf etmiştir. Ondan evvel ne kadar azap görse de sen sensin ben benim. Bana ne karışıyorsun dercesine Allah'a karşı diklenmiştir. Onun için şeytanlar bağlıdır. Nefis de inşallah oruçla terbiye edilmektedir. Böylece gemiyi dışarıdan deldirmeye çalışan düşman engellenmiş. İçeriden deldirmeye çalışan da zayıflamış. İnşallah manevi güçler, ruhani güçler, akıl güçleri, kalp güçleri, Allah'ın orduları güçlenmiş. Manevi tarafımız kuvvet bulmuş ve böylece nefsani tarafımıza galip gelecektir. Bir de tabii insan şeytanlarını unutmamak lazımdır. Onlar hiçbir suretle bağlanmış değillerdir. Hatta onlar Ramazan'da daha çok azarlar. Şeyatînül ins teğlibu şeyatînel cin. Malik İbn-i Dinar Hazretleri'nin kelamında insan şeytanları cin şeytanlarını yener. Minel cinneti ve nas Allah buyuruyor. Cin ve insanlardan olan şeytanların şerrinden bana sığındığını ifade et Habibim diye Kulehudi bi Rabbin nas'ta hepimizin okuduğu bildiği üzere emrediyor. Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven şeyatînel insi vel cin yuhî ba'dûm ilâ ba'din zuhrufel kavli gurûrâ. Kur'an buyuruyor. İşte böylece biz her peygamberin karşısına düşmanlar çıkarttık. Her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil. Efendim Musa Aleyhisselam'ın Firavun'u var. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'i var. Bunlar tabii dünya durdukça durur. Hak ve batıl mücadelesi devam eder. Cin ve insan şeytanları ki Allah buyuruyor, bunlar birbirine yaldızlı sözler telkin eder. Öyle sözler, öyle laflar, öyle yaldızlı laflar konuşurlar ki insanların kafasını çelerler, Müslümanların huzurunu kaçırmaya çalışırlar. Cin şeytanları bağlanınca insan şeytanları hemen devreye girerler. Ama Allah her birerlerinin şerrinden cümlemizi muhafaza eder. İnşallah biz dualara devam edersek, Allah'ımıza sığınmaya devam edersek Allah Teala bize yeter. Tabii ki bazı alimler zincire vurulan şeytanların tüm şeytanlar olmadığı, azgın ifritler olabileceği üzerinde durmuşlardır. Bu da uygun bir görüştür. Çünkü Ebu Hureyre hadisinde ve yusaffedü fî meradetü şeyatîn, azgın şeytanlar bağlanır buyurulduğundan şeytanların da tabakaları var, kısımları var. Fela yehlusû ilâ mâ kânû yehlusûn eyleyh fî gayr. Ramazan'ın dışındaki aylarda yaptıkları vesveseleri bu ayda vermeye muktedir olamazlar. Bu hakikaten zahir ve barizdir. Bu mübarek ayda vesvese damarları epey kesilmiştir. Elhamdülillah. Ebu Sa'id radıyallahu anh rivayetinde hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyyidü şuhuri şehr-i Ramazan, ayların efendisi Ramazan-ı Şerif ayıdır buyuruyorlar ki bu mübarek aya kavuşturduğu için kendisine sonsuz hamdü senalar ederiz. İbn Abbas hadisinde Resulullah buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin dillerinden düşürmediği hadis Recep-i Şehrullah, Recep Allah'ın ayı ve Şaban-ı Şehri, Şaban benim ayım. Ve Ramazan-ı Şehri ümmeti, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Hakikaten bütün ümmetin Ramazan-ı Şerif'te kavuştuğu, nail olduğu bereketler göz önünde bulundurulursa hakikaten o 12 ay içerisinde Ramazan-ı Şerif kadar ümmetimizin istifade ettiği, madden ve manen kalkındığı, birbirine acıdığı, yardım ettiği, cömertlikte bulunduğu efendim hiçbir ay yoktur. Onun için gerçekten ümmetin ayıdır. Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Zallekum şehru Ramazane bi mahlufi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin yemini olsun ki Ramazan ayının gölgesi üzerinize bastı. Ma meza alel müslimine şehrun hayrun lehum minhu ve la bil münafıkine şehrun şerrun lehum minhu bi mahlufi Resulillahi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberinin yemini olsun ki Müslümanlara bundan daha hayırlı bir ay gelip geçmemiş, münafıklara da bundan daha şerli ve tehlikeli bir ay uğramamıştır. İnne Allah yektubu ecrahu ve nevafilehu min kablen yedhul. Bu öyle bir aydır ki daha ay girmeden, bu mübarek ay girmeden oruç tutmaya niyetlenenler, teravih kılmaya niyetlenenler ve salih amellere niyetlenenler, hazırlananlar için Allah Teala sevaplarını, nafilelerini daha yapmadan evvel, ay girmeden evvel peşin yazmaktadır. Ve ektübü vizrahu ve şekâhu kablen yedhul. Ama ben yine tutmayacağım, teravih kılmayacağım, günahları bırakmayacağım diye niyetlenenlere de bu mübarek ay girmeden önce Allah suçlarını, günahlarını, şekavetlerini, bedbahtlıklarını kaydetmektedir. Ve dâlike ennel mü'mine yu'iddu lehun nefekatel ibade. Çünkü müminler Ramazan girmeden ibadete kuvvet olsun diye nefaka hazırlamakta, iftarlık, sahurluk hazırlamakta, bir Ramazan hazırlığına girmektedirler. Ve ennel münafık yu'iddu fî gafelâtil müslimîn ve ittibâ avrâtîm. Münafıklar ise içlerinde iman yok. Dışlarında Müslümanım diyor. Müslümanları kandırmak için Müslüman görünüyor, geçiniyor. Onlar da Ramazan'a hiçbir hazırlık yapmıyor. Ancak neyi hazırlıyor? Bu Ramazan'da nasıl karıştırabiliriz ortalığı? Müslümanların gafletlerini, boşluklarını, efendim habersiz oldukları ortamlarını kolluyor. Müslümanların ayıplarının peşine düşmek. Bak hadis-i şerif, ben söylemiyorum. İşte bu hadis-i şerifi okuyorum, size Türkçesini anlatıyorum. Evet, İbn-i Huzeyme rivayet ediyor, Beyhakî rivayet ediyor, Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor, İbn-i Ebi Şeybe rivayet ediyor. Ne acayip bir hadis, ne mucizeli bir hadis ya. Hakikaten nasıl ki mümin nasıl ibadet yapacağım diye hazırlanıyor, münafık da nasıl birinin ayıbını bulurum, nasıl ortalığa çıkarırım, nasıl efendim yayınlar yaparım, nasıl karıştırıcı efendim ortalığa ifşaatlar çıkarırım, bir Müslümanın ayıbını, rezilliğini ortaya çıkarırım, Müslümanları huzursuz ederim, Müslümanların moralini bozarım, iftarlarını, sahurlarını zehir ederim diye böyle kolluyor. فَوَغُنْمُنْ لِلْمُؤْمِنِ Ramazan mümin için ganimettir. وَمَاسِيَتْ عَلَى الْفَاجِرِ Kötüler için günah vesilesidir. İşte kiminin cenneti donanıyor, kuşanıyor, kiminin cehennemi tutuşturuluyor, ateşlerin nîranları efendim yakılıyor. Böylece herkes bu dünya pazarından alacağını alıyor, bulacağını buluyor. Allah Teala cümlemizin alacağımızı, bulacağımızı Bu mübarek ayın başında rahmet, ortasında mağfiret, sonunda cehennemden beraat eylesin. Amin. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.